نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آية ٹھیک پڑھ لی میں نے ينفع ہے کہ ينفع ہے جی ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ ہماری محراب میں چارٹ پڑا ہوا ہے پیچھے نعت کے دوران بھی شور تھی نعت کے دوران بھی شور تھی اچھا آپ شور ہیں اور ذرا بہتر اور جائیں وہ پیچھے والے ساتھی کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوئی آواز کیسے صاحب آواز ٹھیک ہوئی ہے وقار صاحب اور دو وقار آپ کے بیٹھے ہوئے کٹے ہوئے کر ٹھیک نہیں آواز یہ ایک آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہے دو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اب کیسے آواز ہے آپ صحیح ہو گئے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں منتقل ہوئی ہیں امت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں امت میں منتقل ہوئی ہیں ایک جو ہے تو علم الکتاب ہے اور ایک ہے احوال قلبی جو کتاب قلم ہے وہ جو من جانب اللہ نازل ہوا قرآن شریف کی شکل میں آیا اور اس کے تشریح جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ حدیث ہو گئی اس آیت کو کوئی پڑھے لے تو بھائی اللہ سے والذی انزل الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم والذی انزل آیات محکمات انزل ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اللہ پاک کی ذات جس طرح کہ بھیجا تیری طرف قرآن پاک کو ذکر سے مراد قرآن پاک بھیجا تیری طرف قرآن پاک کو اللہ پاک نے بھیج دیا لیکن اس بات کی ضرورت اللہ پاک نے باقی رکھی کہ اس کو بیان تو کرے گا یعنی وہ قرآن پاک کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کا سب سے پہلے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اس کو بیان تو کرے گا. تو جب یہ کام آپ کے ذمہ لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو گویا آپ کا ایک بیان ہوگا, اور اس وہ بیان جو ہے وہ اگر محفوظ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ جو حکم نازل ہوا تھا گویا اس حکم پر عمل ہی نہ ہو سکا, حکم پورا ہی نہ ہوا. اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نے نازل کیا, بیان اس کو تو کرے گا. اب جو آپ نے بیان کیا تو وہ بیان جو ہے محفوظ ہونا چاہیے, وہ جاری ہونا چاہیے, مسلسل ہونا چاہیے. تو یہی آیت جو ہے اس جگہ منکرین حدیث کا رد کر رہی ہے اور ان کی بات کو جھوٹا کہہ رہی ہے, منکرین حدیث کو, پرویزیوں کو اور غامدیوں کو اور سارے جتنے منکرین حدیث ہیں چکرالویوں کو, سب کا رد کر رہی ہے کہ گویا آپ اس کو بیان کریں, وہ بیان کیا جائے گا آپ کی طرف سے. لعلہم یتفکرون, اس کے بعد پھر جو ہے تو اگلی ایک اور بات بھی چھوڑی گئی کہ آپ کے بعد پھر یہ بھی غور و فکر کریں, یہ بھی غور و فکر کریں. اب یہ بھی غور و فکر کریں, کون غور و فکر کرے؟ ہر ایک آدمی غور و فکر شروع کر دے کہ جو آدمی اردو کا ترجمہ پڑھ لے وہ بھی غور و فکر شروع کر دے, جس آدمی کو کوئی عربی کے الفاظ بھی نہ آتے ہوں. ایوب خان کے زمانے میں ڈکٹیٹر عموماً جب دشمن لایا کرتا ہے تو اس سے کام لینا ہوتا ہے, اس سے لینا ہوتا ہے شریعت کی بنیادوں کو کھودنے کا اور گرانے کا کام لینا ہوتا ہے. جیسے ایوب خان سے آئلی قوانین کا لیا. تو میں کیا کروں پہلے کرنا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کون سی چیز ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, تاکہ موقع پر یہ دیر نہ ملے اس کو درست کرنے کے لیے. استاد میں آج مگر ایک بجے پہل ہوئی, دوسری پہل ہوئی, تیسری پہل ہوئی, 12:30 میرا گلا پڑنا کیا بات کرنے کی مجبوری ہو رہی تھی, اس کا بڑا قدر فرمایا شیطان نے پورا دھاپا. اب آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ لوگوں کو ساتھی کو جمع نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ساتھی اس میں نہ لے کر میں کیا کروں, تو کہتے ہیں کیا رضیم صاحب کھڑا ہو کر بولے نا, میں نے کیا بات کہی ابھی تک, ابھی تک میں نے کیا بات بولی؟ رضیم صاحب کھڑا ہو کر بولے. کوئی دوسرا آدمی وہاں سے کھڑا ہوگا وہ بتا دیجیے کیا بات میں نے کہی. تو منہ سے کافی دور تھا, کام نہیں کر رہا. دوسرا ساتھی بتایا جی, بجر صاحب بتایا میں نے کیا بات کہی جی, بجر گل صاحب بتایا کھڑے ہو گئے. حضرت جی آپ نے فرمایا کہ ایوب خان کے دور میں آئلے قانون کے بارے میں, شروع سے بات کرو, شروع سے میں نے بات کی تھی, ضروری بات شروع سے تھی. بجر گل صاحب کھڑا ہو گئے, بجر خان بولے جی. دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف آئی ہیں, ایک علم اور کتاب ہے جو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ ہی بیان کریں. علم اور کتاب کیا کیا چیز ہے؟ علم اور کتاب جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے قرآن, वही है और उसके बाद हदीस। तो हदीस के बारे में मैंने क्या कहा था कि हदीस क्यों है? हदीस ये है कि उनके ये आयत आपने जो पढ़ी थी उसके बारे में आपने बात बताया था कि नबी सुसन ये जो आयत है ये परवेजियों की तोड़ है, क्योंकि नबी सुसन जो बात करेंगे वही जो है अगर वो महफूज ना हो तो फिर आगे जो है वो बात कैसे हो? क्यों तोड़ है जी रजोल्ला साहब ये आयत कैसे तोड़ है? ये बात की है ना जी, बात की गई तो कोई आदमी की आवाज गुजरा कहे ताकि सबको पहुंचे ये बात, कौन के बोलेगा कि खड़े हो उनकी आवाज में? हाँ मौलवी साहब बोले जी। तो बच्चे मेरे नास में अल्लाह जल्द जलाल ने फरमाया कि कुरान की तशरीह जो है ये आप करेंगे, ये वही खफी के जरिए से होगा, जिसको वही गलत नहीं बोला कहते हैं। जो बोला होता है उसी को बोलना होता है ना जी, जो लोग मैंने बोला तो उसी को बोलना होता है ना। ये तो आप लोगों का ध्यान है कि मैं क्या कहता हूँ, आप कितना उसको देते हैं, कितना बोल सकते हैं, बोल रहे हैं माशाल्लाह। और कोई बोले जी? हजरत आपने फरमाया था कि कुरान मजीद की तशरीह का हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीह बयान फरमाए वो अगर आगे महफूज न हो तो फिर किताब नाजिल करने का उसका फायदा क्या है? वो तशरीह महफूज होगी तो किताब का आगे बयान होगा और उस पर अमल आसान होगा, इसलिए जिस तरह किताब महफूज है इसी तरह तशरीह भी महफूज रहेगी, और वो तशरीह और कुछ नहीं है बल्कि हदीस है, इसलिए इसमें परवेज उनका रद्द है। बात ऐसी है ठीक है ना, आप उसका लाना पड़ा के अगर तशरीह हो तो उसका फायदा क्या है, तो ये बात ऐसे ही है तशरीह हो, इसलिए कहते हैं कि हदीस से मुसलसल कुरान पाक की आयत को मनसूख कर सकती है। इसको लिखा मुफ्ती शफी साहब ने मारकुल कुरान में, जितनी कुरान पाक की आयतें मनसूख हुई हुई हैं, तलावत में है अभी है लेकिन मनसूख हुई हैं, उसका पता भाई कहाँ से चला है? आदि से चला है। इस वक्त के रजम के बारे में परवेजियों ने जो अलग के दौर में ये लगा रखी संसार करने की सजा के बारे में, और उन्होंने कहा कि संसार जो कुरान पाक में नहीं आया हुआ है तो उसके लिए फिर हुकूमत ने पेट्रोल शरीर कोर्ट में दलाइल के उलमा को बुलाया, अल्लाह की शान के दलाइल के लिए हमारे हजरत शेख जिनसे हमारा बैल का दलक था मौलाना शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को अनवारात से भरे, उनका इंतखाब हुआ। तो किसी दीनी सियासी पार्टी के मौलवी साहब ने कहा कि कुरान पढ़ना तो उसको आता नहीं है और उसका इंतखाब किया नहीं, मेरा क्यों नहीं किया इंतखाब, मेरा इंतखाब किया नहीं उसका क्यों इंतखाब हुआ है? तो वाकई मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह पुराने ज़माने में तजवीज़ का दरवाज नहीं होता था, कुरान पाक पढ़ने के तजवीज़ का रवाज नहीं होता था, तजवीज़ का तो कुछ अब रवाज हुआ है। अभी भी जब हमारा हाफिज़ साहब नमाज पढ़ रहा था उसके वरद दुआनी में जो सख्ता किया, ये सख्ता तजवीज़ के मुताबिक कितनी सख्ती है, लहन हफी हो गया इससे, हो गया ना लहन हफी, इसने पढ़ा वरद दुआ, इसने सख्ता कर दिया, इतना सख्ता नहीं था तो तजवीज़ की इतनी बारीकियाँ हैं। तो खैर वो वाकई कुरान पाक पुराने ज़माने का पढ़ा हुआ था, इसलिए कहते हैं कि आदमी ने अपनी कोशिश कर ली फिर उम्र जगह जगह पहुँच गई कि अब वो सीख नहीं, अब आगे नहीं सीख सकता, तो जैसा पढ़ रहा है ऐसे ही अल्लाह को कबूल, क्योंकि नीयत उसकी दुरुस्त है, चार के साथ पढ़ रहा है, इसलिए जनाब रसूलुल्लाह के सामने बूढ़े बूढ़े जो थे इस्लाम कबूल करने वाले मुख्तलिफ इलाकों के अरब आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह कुरैश की ज़ुबान में तो हम नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने कहा कि आप जिस जिस हर्फ पर जिस जिस तरतीब पर पढ़ रहे हैं उसी पर पढ़े, ये कुरान सब अहरुफ पर नाजिल हुआ है जी, तो लिहाजा एक इलाके वाले वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला इस तरह ही पढ़ते, वद्दुहै वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कले ते है मा अंज़ल्ना अलैका तशके, तो उसका पढ़ने का तरीका کہ جیسے پڑھ پڑھ پڑھ تو ٹھیک رہے نہیں, تو واقعی وہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن جس وقت کہ وہ دور کات والا ختم سنایا حافظ نے, اور دل کی بیماری اور پیروں کی معذوری اور پیدے کی بیماری اور دمے کی بیماری سب کے ساتھ دور کات میں سنا ہے, اور جو بستی بجت انہوں نے کیا ہے اس کے دوران, ہاں جی وہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے پھر, اور جوان جوانوں گھڑیاں ٹوٹیاں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہاں جی لیکن یہ مرتے فقیر, ہاں جی جو ہمارے شاعر نے پڑھا نا, دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ. تو یہ 15 سلسلے ہمارے پاس جو ریکارڈ میں نا, 7 سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلے ہیں, 2 بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے ہیں, 9 ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ چلے ہیں, 10 اور ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے ہیں, 11 اور 4 اور اس پہ لکھے ہوئے ہیں, 15 سلسلے چلے ہیں. تو ابو اسد اللہ ہی وہ ہمارے ساتھیوں کو جو بجٹ ہوتا ہے اس پر, تو چونکہ سلسلہ ہمارا چشتیہ سلسلہ جو ہے تو اس کے نقشبندی سلسلہ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو چشتیہ سلسلہ ہمارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتے ہیں. تیری خاک میں ہے اگر شرر, تیری خاک میں ہے اگر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. نان شعیر جو کی روٹی, تیری اگر تیری خاک میں چنگاری ہے, ایمان کی چنگاری ہے اور وہ روحانیت کا نور ہے, آگ وہ ہے اگر بھری ہوئی ہے, تو میں اس بات کا خیال نہ کر کہ تو فقیر ہے کہ تو غنی ہے, کیونکہ قوت حیدری کا جو مظاہرہ میدانوں میں ہوا ہے تو جو کی روٹی کھا کر ہوا ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر, تیری خاک میں ہے اگر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, کہ جہاں میں نام شعیر پر. سبحان اللہ, اس میں کیا کر رہے تھے, تو بھیا اللہ سے بانس لے رہی ہیں, ہاں وہ عرض کر رہا تھا آپ کے انتخاب ہوا تو اس کے لیے دلائل آپ نے جمع کیے, پھر آخر میں چونکہ عدالتوں میں تو وکیل جرا کرتے ہیں اور بہت مشکل بات ہوتی ہے, جی ایسا تو وکیلوں کو شیطان کی اولاد نہیں کہا ہوا, جی ایسے باتیں کرتے ایسے جرا کرتے ہیں رتن گیر. آج مولانا صاحب فرمانے لگے کہ مجھے خیال ہوا کہ آخری دلیل مجھ سے یہ مانگیں گے کہ آیت پہلے نہ آئے, یہ سنسار جو آپ نے کیا ہے, کیونکہ سنسار آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کرایا, دو آدمیوں کو, ایک مرد کو ایک عورت کو کرایا ہوا ہے, تو آیا یہ سنسار آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے سنسار کی تاریخ اور آیت کے نازل ہونے کی تاریخ چاہیے تھی, اور یہ اتنا مشکل کام تھا کہ یہ کسی جگہ مل ہی نہیں رہا تھا. میں بس دعائیں مانگی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ایسے آگے آئے اور میرے پاس سے گزرے, ان کا بڑا لمبا دامن, لمبے کپڑے ان کے تھے, وہ میرے اوپر سے ایسا ہو کر گزر گئے کپڑے ان کے, تو تعبیر و رویہ میں لکھا ہوا ہے کہ لمبے کپڑے جو ہے تو یہ دین, اس کی تعبیر دین ہے. تو ماتے میں اٹھا اور مجھے خیال ہوا کہ یہ ان کی کتاب, کسی کتاب میں یہ بات ملے گی. وہ کہتے ہیں واقعی اوجز المسالک ان کی جو کتاب تھی اس میں یہ بات نکلی کہ آپ کا سنسار کرنا آیت کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہے. تو پھر اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ باس جو تھی یہ باس علمی کمالات والا آدمی نہیں کر سکتا تھا, یہ باس علمی کمالات والا آدمی نہیں کر سکتا تھا, یہ روحانی تجلیات والا ہی کر سکتا تھا, یہ جو ہے یہ روحانی تجلیات والا ہی کر سکتا تھا. باقی جب سب لوگوں کے دلائل ہوئے میرے دلائل جب شروع ہوئے, جب دلائل مکمل ہوئے تو آخری سوال یہ کیا عدالت نے کہ آپ آیت کے نازل ہونے کی تاریخ اور سنسار کی تاریخ آپ کے اثر جو ہوئی ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گی. کہتے اللہ کے احسان تھا, یہ جواب فقط ان کے پاس تھا, میں نے دونوں باتیں بتائیں اور بس ان کے تابوت میں آخری میخ ٹھوکی گئی اور بات پکی طور پر ثابت ہوئی. تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حدیث مسلسل قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے, اس کی کتنی قوت ہوتی ہے. لعلم یتفکرون, کیا ہوا جی لعلم یتفکرون میں کہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. غور و فکر کون کرے؟ ہر ایک سبجیکٹ میں غور و فکر کا حق جو ہے اس کے آخری ماہر کو ہوتا ہے. ساری دنیا میں وہ 100,000 آدمیوں کو مضمون آتا ہے, پھر اس میں سے جو ہے تو 10,000 وہ اونچے درجے کے ہیں, پھر اس میں سے جو ہے 10,000 میں سے 10 پھر جو ہے آخری چوٹی پر ہیں, وہ سب بھی پھر ایک آخری آدمی سے پوچھ کر چلتے ہیں. ہر مضمون میں یہ بات ہے نہیں قیصر صاحب؟ جی بالکل. ہاں جی, آپ کے مضمون کا کیا حال ہے آج کل؟ اس میں اس وقت چوٹی پر کون سے کتنے آدمی ہیں چوٹی پر؟ جو اسٹرکچر انجینئر کے ماہر ہیں جی, تو اس پر بات کی تھی. سبحان اللہ. تو غور و فکر جو ہے اس نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں لاہور میں ہوتا تھا تو ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کا بیٹا ہے, اتفاق کی بات ہے کہ اس کی موت کے وقت یہ 11-12 سال کا تھا, اس کی پرورش اس کے ہاتھوں نہیں ہوئی. اس کی پرورش جو ہے تو ایک جرمن نرس کے ہاتھوں ہوئی, تو اس لیے یہ اس کا کیا ہے, یہ اجتہاد کے مضمون پر یہ بہت ٹھوکریں مارا کرتا ہے اور بہت غلط بیان دیا کرتا ہے. تو اس نے اس نے بیان دیا کہ اجتہاد جو ہے یہ اور اجتہاد ہونا چاہیے اور اجتہاد جو حکم اسمبلی کو کرنا چاہیے. تو اس نے, میں لاہور میں ہوتا تھا, مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جہاں پر میں ہوتا ہوں تو میں نائب امام یا نائب خطیب وہاں ہو جاتا ہوں چند دنوں میں. تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی مسجد کا میں تا حیات نائب خطیب ہوں. کہ جب بھی میں وہاں پر ہوں گا تو وہ خطیب صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا نماز یہ پڑھائے گا. تو اس نے وہاں جمعے کے میں نے تقریریں وہاں پر بھی بڑی کی, یہاں پر بھی میں نے پھر کی اس بات پر بڑی تقریریں کی کہ ہر چیز کی تشریح جو ہے وہ اس کا ماہر کیا کرتا ہے, ہر ایک آدمی کو تشریح کا اختیار نہیں ہوا کرتا ہے. تو لہذا آگے جو لعلہم یتفکرون کہ یہ فکر کریں, یہ فکر کون کریں گے؟ اس فکر کے بارے میں ائمہ مجتہدین کا کہا گیا کہ وہ امام حضرات کہ جو اجتہاد کے مقام کو پہنچے. اور دنیا اسلام میں 1400 سالوں میں تابعین اور تبع تابعین کے دور تک کوئی 10 یا 12 آدمی ہیں کہ جو درجۂ مجتہد کو پہنچے. 12 آدمی ہیں کہ 10 ہیں؟ 12 آدمی ہیں جو درجۂ اجتہاد کو پہنچے ہیں. ان 12 کے فقہ چلے ہیں اور ان کے 12 کے چلتے چلتے آخر میں 4 کی کتابیں, 4 کے شاگرد, 4 کے مدرسے اور 4 کی ترتیب باقی رہ گئی, باقی 8 کی ناپید ہو گئی. اور میں بھی اپنے زمانوں میں بڑے بڑے پائے گئے, بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے علم کامل والے گزرے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب جو تھے انہوں نے سوچا کہ میرا ظاہری باطنی علوم, ظاہر علوم کے بھی بہت بڑے شخصیت اور باطنی علوم کی بہت بڑی شخصیت علامہ جلال الدین سیوطی ہیں, پتہ نہیں لکھا ہے کتنی بار مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی. اور تفسیر جلالین جو ہے تو کہتے جتنے قرآن پاک کے الفاظ اتنے جلالین کے الفاظ ہیں. ہاں جی بجلا صاحب, اتنی اس کے الفاظ ہیں کہ سارے تفسیری اس کے مشکلات اس میں حل کی ہوئی ہیں, اتنے کمال والی. انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے بھی درجہ اجتہاد حاصل ہوا ہے اور میں پانچواں فقہ چلا سکتا ہوں. تو علماء نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ کی, ہم آپ سے چند سوال کریں گے, ان سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا تو پھر آپ کو حق ہوگا, اور جواب نہ دے سکے پھر آپ خود سوچ لیں. وہ سوال ان کے سامنے جب کیے, انہوں نے کہا کہ آپ کے سوال میرے سامنے آئے, ان کے جوابوں پر میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس درجے پر نہیں ہوں جس درجے پر امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل گزرے, اس پائے کہ میرا اوقات میری نہیں ہے, تو اس لیے میں مقلد ہی ہوں. جو انہوں نے کہا ہے اسی بات کو لے کر میں آگے چلوں گا اور میں مقلد ہی رہوں گا. یہ وہ شافی ہیں کہ شافی ہیں, ماشاء اللہ. نے کہا میں مقلد ہی رہوں گا, اور تو لہٰذا جو غور و فکر کا حق ہے وہ ہر کسی کا نہیں ہے, وہ اس آدمی کا ہے کہ جو اس پائے کو پہنچا ہوا, اس سطح کو پہنچا ہوا جس سطح پر آدمی کو پھر بات کرنے کا حق ملتا ہے. سبحان اللہ. تو ہے کہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ تو ہوا کتاب کے علم ہوا, جو قرآن ہے, جو حدیث ہے, اور حدیث کا تجری فقہ ہے, اور وہ کتابی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. دوسرا جو ہے وہ احوال قلبیہ ہیں, دل کے حالات ہیں, کہ جو جو الفاظ قرآن حدیث کے بیان ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے تو ایک دل کی کیفیت ہے, دل کا ایک حال ہے, دل کا ایک حال ہے. وہ آپ کے قلب مبارک میں تھا, آپ کے قلب مبارک سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب میں وہ چیز داخل ہوئی ہے. وہ ایک نور کی ایک تجلی اور روشنی کی ایک لہر, جی, اور اللہ کے محبت تعلق اور محبت کی ایک کیفیت ہے کہ جو قلب میں داخل ہوتی ہے. اور قلب میں جب داخل ہو جائے تو پھر اس آدمی کو خود پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیز جو تھی یہ داخل ہوئی اور اس نے اپنا اثر دکھایا. ہاں جی, الا فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ پائی ہو, الا فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ پائی ہو, مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو, مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو, اندر بوٹی خوشبو مچائی جان کھلن پر آئی ہو, واہ مرشد تنے دے باہو اے بوٹی جس لائی ہو, لائی لگائی, واہ مرشد تنے دے باہو اے بوٹی جس لائی ہو, لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نی مردا ہو, لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نی مردا ہو, باج فقیراں کسی نی ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو, باج فقیراں کسی نی ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو. قلب میں کیفیت داخل ہوتی ہے, ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بلا ذكر الله. کرا ترجمہ بڑی تو پہلے صاحب اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, اللہ نزل الحدیث اللہ نزل الکتاب احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی احسن الحدیث، جو باتوں میں سب سے اچھی ترین بات ہے. کتاب متشابہ مثانی، کتاب متشابہ ایسی کتاب ہے متشابہ جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہے، مثانی بار بار پڑھی جانے والی. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، اور اس سے کھال کھڑی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت، تقشعر اس سے کھال کھڑی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، الذين ان لوگوں کی، آگے یخشون ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، پھگل جاتی ہے ان کی جلد یا ان کے جلود ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے. آپ مولوی بدلا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں. اور کوئی مولوی صاحب کر سکتے ہیں ترجمہ جی؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، بدن زگ زگ رونگٹے کھڑے ہونا. کیا آپ چوک سے گزر رہے ہوں، گاڑی آ کر زور سے بریک مارے آپ کے پاس اور آپ بس ایک چار عمر کے برابر موت سے بچے، تو اس وقت بدن پر ایک حال ہوتا ہے نا جی، ٹول رکھتے ادھر گئی نا. دا تک شہر میں ضرور لگنا یخشون ربهم، یہ تک شہر میں ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. پھر ان کے بدن جلود ہم کمانا بدن تفسیر میں کیا ہوا ہے جی، کھال بھی ہے تفسیر میں بدن کیا ہوا، سارا بدن جو ہے نا جی، سارا بدن پھر وہ سسر کو لیتا ہے جی. کھال ذکر کرتی ہے، بال ذکر کرتا ہے، ہڈی ذکر کرتی ہے، گودا ذکر کرتا ہے. نام ان کا اور جان کے ساز پر، نام ان کا اور جان کے ساز پر، ہر رگے جاں ساز اللہ ہے، ہر رگے جاں ساز اللہ ہے. نام لیتے ہی مزہ نشا سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. یہ دونوں اشعار جو ہیں یہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے وہ ہیں، وہ رکھتی ہیں، تربیت اتنی سے مکمل ہوئی ہے آپ کی. عالمی شہرت یافتہ عالم تھے، دنیا اسلام میں سے جن آدمیوں کو، چند آدمیوں کو مختلف جگہوں پر بلایا جاتا تھا، ان میں سے سید سلیمان ندوی صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی تھے وہ ہوتے تھے. بیعت آخری عمر تک نہیں ہوئے تھے، حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سے وفات سے بہت سال پہلے یا سال پہلے بیعت ہونے کے لیے آئے. بیعت ہونے کے لیے جب آئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے سیرت النبی لکھنے کے دوران ایک صحابی کی حدیث پر اعتراض ہوا ہے، جب تک اس سے توبہ کر کے اخبار میں شائع نہیں کرو گے میں بیعت نہیں کروں گا. تو آخر انہوں نے اس توبہ نامے کو اخبار میں شائع کروایا، اور پھر جو سیرت النبی کی کتاب شائع کی اس کے دیباچے میں اس کو لکھا اور بطور ریکارڈ کو اس کو رکھا. پھر حضرت عالمی رحمۃ اللہ نے بیعت کیا. جب بیعت کیا تو اس سے پہلے دوسرا واقعہ آپ کو سنا دیں. ہندوستان میں ہم لکھنؤ گئے, وہاں پر مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت میں پائے چکے گزرے, اور حضرت مولانا ابوالفضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی خدمت میں ہماری حاضری تھی. تو منظور نعمانی صاحب نے ہمیں سنایا کہ میں وہاں فارغ التحصیل ہونے کے بعد دیوبند میں دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن ان کی آئی تھی, اور حضرت علی میاں صاحب جو تھے یہ تو وہ شخصیت تھے کہ ایسے عربی بولتے تھے جیسے عرب نہیں بول سکتے تھے. عرب ادیب اور عرب ماہرین جو تھے ان کا جب بیان سننے کے لیے آتے تھے لطف اٹھاتے تھے. کہتے ہم دونوں نوجوان تھے, ہم نے کہا کہ مختلف دینی مراکز مختلف دینی تاریخوں میں جا کر دیکھ کرتے ہیں کہ اپنے لیے کیا لائے عمل ہم طے کریں. تو کہتے ہیں سلسلے میں ہم گئے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, ان کے ساتھ حضرت گزارا, پھر رائے پور کی خانقاہ میں حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, پھر مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. تو واقعی دونوں بہت ایسے قابل آدمی تھے, ہر جگہ سے انہوں نے فیض پایا. خاص دعائیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہیں, اور دونوں کی خلافت تو عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص فائدہ منظور نعمانی صاحب کو ہوا ہے. کہتے ہیں جس وقت ہم گئے رائے پور گئے تو وہاں حضرت کے مرید آئے ہوئے تھے, جاری ذکر کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے تھے. ہم نے کہا لگے ہوئے ہیں, اب کلمہ کسی کو نہیں آتا, کسی کو نہیں یاد ہے, معنی نہیں آتے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں. تو حضرت صاحب نے کہا مولوی صاحب یہ ان پڑھ دیہاتی لوگ ہیں, بس زیادہ کچھ آتا نہیں ہے, یہ کہ ہم سے لا الہ الا اللہ پڑھایا کرتے ہیں ان سے. کیا پھر ہم نے ان سے بات کی, بعض کی عالم اسلام اور دنیا کے تقاضے دینی اور وہ ساری دنیا کی سیاستیں کس طرح قسم کے بعد تمام باتیں کی. کیا پھر ہم آ گئے بس منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے تعالیٰ رحمۃ اللہ سے ملے, تو انہوں نے بہت تفصیلی بات کی سلسلہ بیت میں آنے کی. کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, آخر میں نے کہا برخدار ہم نے تو سمجھا دیا, اپنا قدا کر دیا, اب جو آپ کی قسمت ہو. تو کہتے یہ جملہ انہوں نے اسے درد سے کہا کہ اس سے میرے دل میں یہ بات بیت ہونی کی اتر گئی. یہ جملے سے کہتے دلائل سے بات سچ نہیں ہوتا, لیکن اس جملے سے آگر سے اتر گئی. پھر کہتے ہیں جب حضرت طاہر پوری صاحب رحمۃ اللہ سے بیت کی, پھر جب ہم نے لا الہ الا اللہ کیا, ہم نے جب جاری ذکر کیا تو پھر پتہ چلا یہ تو دل چیر رہا. نام ان کا اور جان کے ساز پر, نام ان کا اور جان کے ساز پر, ہر رگے جان ساز اللہ ہے, ہر رگے جان ساز اللہ ہے. تو سلطان رزگار کی کیفیت ہے جو آج بچپن میں تو کرتے کرتے اللہ پاک بدل فرماتا ہے کہ آخر میں آدمی کو ہر ہر بال سے اللہ اللہ ہونے کی آدمی کو آواز سنائی دیتی ہے, اور آدمی کا جو ہے تو ہڈی کا گودہ گرمی تپش کو محسوس کرتا ہے. ایسے اللہ پاک میں سمت الدین جلود اپنے قلوب و ملال ذکر اللہ. لیکن وہ کیا کہا کہ ہائے محروم تو نے چکھی نہیں, کیسا شہر ہے تو نے چکھی ہی نہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں ظاہر, ہائے کم بخت تو نے تو چکھی ہی نہیں, ہائے کم بخت تو نے تو چکھی ہی نہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں ظاہر, آئے کم بخت تو نے تو چکھی ہی نہیں. اگر چکھی ہوتی تو پھر پتہ چلتا. تو کہتے وہاں کے تر صحیح سلمان نظر مطلب بیت ہوئے جہاں ذکر شروع کیا تو اس میں کہ اور آزا رقص میں, وہ کیسا شہر ہے کسی کو یاد ہے؟ ذوق کی نہیں ہے ساتھیوں کا ہے. تو کہتے ہیں تھانی محمد اللہ کا لکھا کہ تو سارے اعضاء رقص میں آتے ہیں, اور اگر میں اپنے آپ کو قابو نہ کروں تو اس کیفیت میں مجھ پر جو ہے تو رقص کی کیفیت طاری ہو جائے. لیکن میں اپنے آپ کو ضبط کر کے پھر روکتا ہوں. ملی بدلا سر کیسے ہلا رہا ہے، یہ صوفیا نے کیسے کیا کیا باتیں اپنی طرف سے نکالی ہوئی ہیں، رقص کرنے کی باتیں نکالی ہوئی ہیں. کیا اس پر ایک آپ کو لطیفہ سنا دے، اور ایک جو ہے تو اتکشف میں جو تھا نا مطلع دلیل تھی وہ بھی آپ کو سنا دوں. عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سچے سلسلے میں گزرے ہوئے بزرگ ہیں، یہ کافی عمر کی لڑی میں ہیں جی عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک کوئی بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی تھے، ان کے علاقے میں ان کا ایک مرید تھا. تو وہ ان کے بارے میں تھا کہ ان کے پاس جب آدمی آتا تھا تو آدمی جب یوں آدمی اللہ اللہ کرتا تھا اس کو جان قابو نہیں رہتی، اس کو اچھلنا چھلاگے لگانا پڑتا تھا. لوگ کہتے کہ رقص شروع ہو گیا اس کا. تو یہ وہ بڑے عالم تھے بڑے مفتی تھے، تو ان کا ایک مرید ان کے بارے میں تھا. تو جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں حضرت صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے رقص کرنے والے پیر کو ہمارا سلام کہنا، اپنے رقص کرنے والے پیر کو ہمارا سلام کہنا. اچھا جی کیسے انہیں الفاظ میں کہنا ہوگا. یہ چلا گیا اتفاقاً ایسا وقت تھا کہ یہ خطیب تھا یہ مفتی صاحب اور یہ عالم جو تھے یہ جمعے کی تقریر کے لیے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمارے وہ فلانے مفتی صاحب نے سلام دیا آپ کو، اور ہمارے تھے اپنے رقص کرنے والے پیر صاحب ہمارا سلام کہتے. ان کا کہ ہاں ہم تو رقص کرتے ہیں اور کراتے بھی ہیں. یہ جملہ بولا تو اس پر ممبر پر بیٹھے ہوئے تاری ہو گیا، حال تاری ہو گیا اتنے دور اس پر حال تاری ہو گیا. مشکل سے بولے صاحب قابو میں آیا. غلبہ حال کا پورا ایک موضوع ہے جس کو کہ فقہا نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے. غلبہ حال بلکہ حدیث شریف حدیث شریف جو کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہو صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کے درخت کے نیچے لیٹا اٹھا تو اس کی اونٹی بھی گم ہے، پانی کھانا سب گم ہو گیا، اب صحرا میں اس پر جو ہے تو موت کا حال آنے والا ہے. اسے پریشان ہوا اور پریشان ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. اس نے دیکھا ناگہانا سے دیکھا کہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے. اس کو اتنی خوشی ہوئی اس نے کہا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. ہاں جی خوشی کے وہ پورے خوشی میں خوشی کے اتنی وافر ہوئی کہ اس میں اس کے ہوش و حواس کا پندرہ ہے یہ جملہ بول گیا. ہاں جی دادی شریف نے کیوں بیان کیا گیا ہے، ساتھیوں کو نہیں کہا گیا ساتھیوں کی طرح کے کافر ہو گئے کافر شروع نہیں کہا ہوا نا جی بولے تو پھیلتا نہیں کہا ہوا. غلبہ حال ہے، ہوش نے کام نہیں کیا لہٰذا سے جملہ دام ہوتا تھا پانچ روپئے پکڑ لیا. تو بولے بدلا کہ ہاتھ چڑھا ہوتا تو کہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ گیا یادہ ہے نکاح کرے. اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. سلسلے میں ایک عورت بیٹھ ہے میرے سامنے کلمہ کفر بولا ہے اور میں اس کو رات کو لے کر آؤں گی اور نکاح بھی دوبارہ کرنا ہے اور یہ ساری بات ہے. میں کہتا ہے نکاح کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، دو بول بولنے ہم بول لیں گے. اس نے خاون سے کہا، خاون نے کہا کہ وہ لکھا کاغذ بندے کتاب ہارے گا تمہارا ڈانٹو کے ماں پورے گئے. ہاں جی ماں بھی زد ہے ماں پر تو کو بات کہ یہ میرے مذاق اڑا رہی ہو میری شلوار اتارتی ہو لوگوں مجھے لے کر جاتی ہو کاغذ لکھو کہ میں تمہیں فارغ کروں. اس نے کہا تو یہ حال ہو گیا. تو خیر میرا خیال تو میں جا کر پوچھوں کہ خاون میں کیا بول رہے ہیں. میں نے کہا کیا بول رہا ہے. اس نے کہا اس کا شوگر فٹ ہو گیا تھا، اس کا پیر کاٹ رہے تھے پھر پیر نہیں کٹے انگلیاں کٹی ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک ماں بیڑا کر کرتا. اور دوسرا کہتے میں نے کہا کہ مجاہد ہے تکالیف میں اس پر درجہ بلند ہوتا ہے کہ صحیح بات ہے صحیح ماں زماں درجہ بلند کرا کون سا مجھے درجہ دے دیا اس پر. دوسرے جملہ اس نے یہ کہا ہے. تیسرا کہتا ہے کہ اتنا میں خوار ہوں اتنی میں وہ کوششیں کر رہا ہوں میری روزی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ کلمات کفر ہیں اس پر نکاح تازہ کرنی. اس نے کہا فلاں مفتی صاحب سے پوچھا. اس نے کہا احتیاطاً یہ تو نکاح تازہ کرنا چاہیے. میں نے کہا مفتی صاحب جو تھے احتیاطاً کہہ دیا کہ احتیاطاً میں تو ان کے احتیاطاً کے جملے پر تو گھر اجڑ رہا ہے. مفتی صاحب کے احتیاطاً سے تو گھر اجڑ رہا ہے. میں نے کہا جی کلمات ناشکری ضرور ہے, کلمات کفر نہیں ہے کہ ان پر تجدید نکاح اور ساری چیزیں ہوں گی.